Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fır dönüyor Ankara sebalarında. Şenol Bey günaydın. Şevkine gel, şevkine dinleyicine size de günaydın. Uzun zamandır zaten böyle bir fışa bekliyordum. Gerçekten de sizlere günaydın demenin yollarını arıyordum. Ve baktım ki bu sabah size günaydın demek mümkün. Evet günaydın. Can Bey bir coşkunsun. Coşkunum Şevkine gel, uzun zaman oldu. Hakikaten öyle kayıplara karıştınız birden. Kayıplara karışmadım ben. Zaten gönüllere karışmıştım. O yüzden de biraz ortalardan yok olmanın faydalı olabileceğini düşündüm. Biraz insanlar artık radyolarında değil, Şenol Günbayrak gönüllerinde, kalplerinde, efendim beyinlerinin kıvrımlarında bulsunlar istedim. Ve buldular da Şevkine gel, insanlar diyor ki Şenol Bey diyorlar, sizi beynimizde bulduk. Başka türlü söylemişlerdi. Öyle bir laf var mı Şenol Bey? Öyle, bana öyle diyorlar inşallah. Kaç kişi dedi bunu? 4. O nasıl ya? 4 ayrı kişi sizi çevirip sizi beynimizde mi bulduk? Hayır, 4 kişi vardı. Bir de kahvede. Onların yanına gittik. Şenol Bey dedi, sizi beynimizde bulduk. Hepsi demedi yani, birisi dedi. Birisi dedi de diğer üçü de başlarını sallayarak onayladı. Benim de çok hoşuma gitti onu. Bu sefer sana anlatmak istedim dostum. Dostum derken? Arkadaşım yani. Teşekkür ederiz. Ya abi ne yaptınız o kadar zaman? O kadar zaman tabii ki boş durmadık. Çalışmalarımız devam etti. Evet, espriler peşindeydik. Evet, güzellikler peşindeydik. Evet, insanların hayatını biraz daha renklendirecek şeyler peşindeydik. Evet, daha doğrusu yenilikler peşindeydik. Evet, evet, evet. Evet, efendim, evet. Efendim, siz öyle başlıyordunuz ya, ben ondan yani. Nasıl be? Benim taklidim Şevkine gel lütfen ya, lütfen. Ne? Lütfen. Bak biraz ben bu işlere gülerim ama tabii ki belli bir sınır içinde kaldıktan sonra. Anlamıyorum ben, siz neyi başladınız? Ne? Bak Şevkine geleyim. Çok özür dilerim, bazı şeyleri sana öğretiyor gibi olmak istemiyorum ama tabii ki bir abin olarak, bir sanatçı olarak da bazı noktalarda müdahale etmek zorundayım. Yani darılma, gücenme lütfen. Neye gücenme? Yani ne? İşte bak, buna benzeyecek olur. Şevkine geleyim, bir insan. İnsan ama yani kadın erkek fark etmez, hiç önemli değil. Bir yaşı da önemli değil yani. Dinliyorum ben Şenol Bey ama yani neyi anlatıyorum? Bak şimdi dur. Bir insan, herhangi bir insan diyebilir miyiz? Tamam. Tamam. Bu insanın bir ağzını açış anında orada çıkan seslere biz ne diyoruz? Efendim? Yani insanın, bir insan ağzını açabilir mi? Ne kadar açabilir mi? Yani mesela yumruğunu sokacak kadar. Ha, o kadar açarım. Bazısı açabilir değil mi? Nereye geçtik biz şimdi? Hayır bak, bir insan ağzını açtığı zaman oradan çıkan seslere biz ne diyoruz? Ne diyoruz? Ses. Ha, evet, ses, ağızdan çıkan sesler, evet. Bu seslere öküzden, yani çünkü öküzün de ağzı var değil mi Şevkine Ege? Evet, başka öküzün de var, aslanın da var. Aslanı karıştırma, öküz de var değil mi? Evet, öküzüne. Öküzün de ağzını açmasından çıkan sese biz ne diyoruz Şevkine Ege? Ses mi? Çok güzel, çok güzel. Peki öküzle İnsan arasındaki ağızda çıkan sesleri karşılaştırdığımız, hemen cevap vermeni istemiyorum, karşılaştırdığımız zaman ne duyabiliriz? Karşılaştırdığımız zaman bir şey duyar mıyım? Bir şey duymamız lazım. Bir insanla öküzün sesini ayırt edebilir miyiz? Ederim, rahatlıkla ederim. Ben edemiyorum Şevkine Ege. O sizin şeyiniz Şenol Bey. Senin şeyin tamamen ya. Sen tam... Sabahtan beri bir cümleni anlamadım ben ya. Hangi cümle? Neyi anla... Nereden çıkarıyorsun ya? İşte bu. Ne bu? Bir düzgün konuş ya. Hayır ben şaşkınlığımdan diyen ne diyeceğim ya? Hayır şaşkınlığı. Öküz de mi şaşkın o zaman? Ne zaman geçecek bu şaşkınlığı ya? Şey abi niye bu? Oğlum bak bir tıkanmadan konuş ya. Gerekirse biraz nefes al. Düşün. Yaz istese ya. Yaz bir tarafa. Ben bekliyorum ya. Yaz kardeşim ya. Ne yazacağım ya? Nereye? Ne diyeceksen onu yaz. Ben beklerim böyle. İlla çok akıcı bir sohbet olmasına gerek yok. Yavaş olsun. Donuk olsun. Yeter ki ben senin ne dediğini anlayayım. Çarmış kardeşim. Lütfen ya. Yazıyor musun şu anda? Yazıyorum. Yavaş yavaş yazıyorum. D'leri ayrı yazacaksın. Ne? Ne D'leri? Dahi anlamında D'yi ayrı yaz lan. Şahal Bey lütfen artık biraz saçmalamaya başladım. Bunu mu yazdın? Bir saattir bunu mu yazdın? Bunu yazdım Şahal Bey. Bunu yazdım çünkü dön dolaş ben bu cümleyi kullanacağım yani burada. Neymiş o cümle? Şahal Bey lütfen saçmalamaya başladınız. Bak yazıyla öğreneceksin. Arkadaşlar rahat okuyorsun değil mi Şevke? Normal zamanda Şahal Bey ama öküzden yavaş yavaş demek ki farkımız ortaya çıkıyor. Neymiş bu? Yazabilmemiz. Doğru. Belki öküzlerle yaşlarları söyleyeceklerine değil mi şey? Alo bu da olmadı ki ya. Şarkı zamanı gelmiş ama benimden gelen bir şey yok ki burada. Gerçekleşmeye çalışayım Macer başına. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 8:21 saat modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir'in stüdyomuzda. Arkadaşını getirmedin mi o şişman arkadaşını? Arkadaşımı kreşe bıraktım bugün. Bugün onların serbest kıyafet günü. Ha orada. O yüzden şey. O giyebiliyor onları. Onun bir kadife takımı var. Onu giyecek yer bulamıyormuş. Onu giymek için kreşe gitti bugün. İyi güzel. Güzel. Kreşten sonra gözlemlerini anlatır bize. İnşallah umut ediyorum ama işte şeyden korkuyorum. Küçük kardeşlerimize kaba kulak bulaştırmasından korkuyorum bir taraftan da. Ya kaba kulak da... Bir hiç adama yakışmayan bir şey hiç değil mi ya? Ya? Hiç havalı bir hastalık değil. Kaba sakal olsa mesela o daha güzel olurdu. Vallahi, Temel Reis'in en büyük düşmanıydı. Yemin ediyorum. Ispanakla tedavi edecekti. Hiçbir şey. Kıl dönmesi bile çok daha güzel bir hastalık yani. Yani gerçi hastalığın güzel tarafı olmaz da bir şey... Bir yakışan hastalık var, bir yakışmayan hastalık var yani. Oktay'a kaba kulak hiç yakışmadı Ege. Kaba kulak Oktay'a hiç yakışmadı. Bence de. O da böyle konuşmamızı isterdi. Aramızda olsaydı değil mi? Ama neyse artık kaba kulak olanla da kaba kulak olunmuyor ki. Olunmuyor doğru. Biz yani sağlıklı olanlar devam edeceğiz. Başka çaremiz yok. Hayır. Değil mi? Geçmiş olsun diyoruz. Büyük geçmişler olsun. Yakınlarına da aynı zamanda. Aynı zamanda. Teşekkür ediyoruz. Ege Bey siz de çok hakikaten duyarlı bir insan. Çok da kalmamış herhalde ömrü dediklerine göre. Valla benim bildiğim kadarıyla bir larvanın ömrü ne kadarsa Oktay'ın ömrü de o kadar diyorlar. Hadi ya. Ya. Ya bu bugün arada, gelseydi bari. Bugün keşke ya son bir şey alsaydık yani ya. O zaman bir daha gördük. Neyse canım artık yapacak bir şey yok. Kaba kulak giderdi. Falan olmadığını da biliyorsun değil mi? Ne abi o? Bana dün şey diyordu telefonla. Abi 4. sezona başlamak istemiyorum çünkü başlarsam gene geç yatacağım falan diyordu. Sonra gece o başladı. Ben sana söyleyeyim. 24'ü seyretmeye başladı. Tabii canım elinde bir bölüm Heroes vardı. Onu koymuştur seyretmiştir sonra... Karısı da yok yanında. Ne yapsın bu adam evde? Ama karısı da terk etti. Ne yapsın? Kaba kulak olmuş yanında, adamı da kim ne yapsın? Yanında duramam dedi. Ondan sonra koymuştur o şeyi. Şimdi 4. sezonda ne oluyor? Başkan kim oluyor falan filan diye böyle bir DVD koyduktan sonra da tatlı bir uykuya da tatlı ya bir uykuya şey da dalmamıştır 4'e kadar. Ben sana ben sana şunu da söyleyeyim. Bu sabah ben bir mutlu başladım. Neyse sizin bir fuzuli 24 konuşmalarınız var ya sabah 45 dakika standart. Onu duymadığım için mi artık ne bileyim Jack Bauer lafını duymadığım için herhalde. Bak şimdi söyledim kendim ondan bile rahatsız olmuyorum. Normalde ben Jack Bauer lafını duyduğum zaman bütün tüylerim vücudumda ne kadar tüy varsa hepsi dikiliyor. Yalnız ben bir Jack Bauer gibi düşünmek zorundayım. Yani hayata ben iki şeyle bakıyorum biliyorsun gözlükle. Gözde bir Ege Kayacan gözlükleri. Bir de Jack Bauer gözlükleriyle bakıyorum ve Oktay'ı acaba sesini kesmek için senin mi kimyasal silah kullanarak kaba kulak ettiğini kimyasal dediğimiz düşünmedim. Şey ben birazcık çamaşır suyu kullandım. Bunun kapısının önüne döktüm. Aha. O kadardır yani. Domuz yapmış. Bir de bu. Yani kimyasal o da organik yani. Hiç o tür şeyleri benim kimyasal hiç, en fazla benim kullandığım kimyasal çamaşır suyu. Uydu görüntülerine bakarız. Bakacağız artık bir şekilde, bilmiyorum. Buyurun efendim. Efendim o zaman sizi Şili'ye götüreyim. Oradan da başka bir yere götüreceğim. Şili'deki, Şili'ye gitmişken orada köfte ekmek yiyelim. Şili'nin köfte ekmeği de pek yavan olur derler. Niye Şili meydanındaki köfte ekmekçi kokoreççi? Aha, şahane. Doğru söylüyorsun. Aa yok artık, o benim gördüğüm kadarıyla oradan kalktı diye biliyorum ben. Bilmiyorum, ben o saatlerde son pek trafik düzenlemesinden sonra köftecinin nereye gideceğini mi şaşırdım? Valla o bir galiba bir yer değişikliği yaşadı. Sen çok uzun süredir dışarı çıkmıyorsun değil mi? Çıkmıyorum ama bazen sokaklardan falan geçiyorum arabalarla. Arabalarla. Ben zaten çok giden bir adam değildim hiç. Şili'deki köfteci. Çok da köfte istiyorsan gel ben sana evde yapayım güzel. Ev işi daha temiz olur, hem daha lezzetli olur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama geçiyoruz. İstediğin zaman gece 4:30 canın köfte istedi. Tak geliyorsun, kapıyı çalıyorsun. Ben affedersin açıyorum artık hangi halimdeysem. Ev halinde. Ev halinde açıyorum sana. Güzel köfteni yediriyorum. Yumurursun değil mi orada köfteyi? Tabii canım. İki nerede dakikada. Vardı o ya, birisi yemek tarifi veriyordu. Bizim programda olmuştu galiba. Bizim programda derken? Bir zamanlar ki. Biri yemek tarifi veriyordu. Onu yumuracaksın, yumuracaksın diye güzel bir köfte tarifi vermiştim. Ha, şimdi olsaydı da sabah sabah köfteye doğru. Sabah köftesiyle başlasaydık yine. Ama şimdi size Şili'deki Şili'de, La Silla adlı Avrupa rasathanesi var. Oradaki Arps. Yani burada Şili'de şey okunuyor mu? H'ler okunuyor mu? Okunuyorsa Harps diye okuyacağım. Okunmuyorsa Arps diye okuyacağım. H harfi mi? H harfi. Okunmaz. Peki okumuyorum o zaman. Arps teleskobunu kullanan uzmanlar çok enteresan bir şey keşfettiler. Yeni bir dünya daha bulundu. Heh, ben de onu diyecektim ya, yeni şey bulunmuş gezegen bizimkine, hem karası varmış hem deniz, hem suyu varmış. Tabii. Ondan sonra şeymiş, ılımanmış iklim. Tabii her şeye bakıyorum. Yalnız biraz uzak çama. Biraz uzak çama. 20,5 ışık yılı kadar uzakta bir gezegen. Şimdi bu çok şimdi dünyaya çok benziyor. Orada biraz çirkin bir şey mesafe. Ne? 20,5 ışık yılı mı? Yani şey mesela canım, orada bir sayfiye evin olsa, hı hı. Nasıl diyeyim sana, askere gitmek için yola çıksan. Askere mi? Hı hı. Sayfiye yani evine mesela orada bir orada hayat başladı diyelim. Hı hı. Adamın oğlu doğdu. Evet. Onu ışık hızıyla dünyaya göndermesi lazım ki bakaya kalmadan askerliğine başlasın. Anca çünkü 20 yaşında dünyada olacak. Doğru, 20,5 ışık yılı olduğuna göre 5-6 aylıkken eğer şey yaparsa tam 21 yaşını doldurduğunda bravo. Ama ondan sonra askerliğini yapacak, 22 yaşında dönecek. Ne diyor? İşte 22,5 40 yaşında eder. Da gezegenine dönmüş olacak. E tabii 43 yaşında. Bunu da ışık hızına ulaşırsa. E tabii canım, ama siz yolda ne yiyecek, ne içecek? Yani düşünsene o 20,5 ışık yıllık bir mesafede kaç milyon tane tesis kurmak lazım? Ama canım sizde o kadar her şeyi bir... Yani düşünme, Ankara-İzmir arasında, hı hı, kaç tane tesis var? Kaç tane? Ankara-İzmir'e giderken nereden gidiyorsun abi? Afyon'dan geçiyor musun? Afyon'a varmadan zaten Ankara'da daha böyle bir 100 kilometre falan çıkınca orada bir tesis var. Bir zamanlar Ankara'ya bir saat kalmışken o tesiste de dururdu. Bazı otobüs firmaları da şikayetçi olurdu yani. Orada var, Afyon'da var, Afyon'dan sonra var. Afyon'dan sonra var. Nerede var Afyon'dan sonra abicim? Var bir tane daha, şimdi adını tam bilmiyorum. Abicim siz de gidip gelmeyin dünyada. Amba şeyiniz varmış. Gidin yerleşin, temizlemiş sizi 1,5 kat dünyanın. Her şey burada. Nasıl her şey burada? Nasıl, bütün kıyafetlerini mi götüreceksin? Bir tane küçük çantayla gidersin gezegene. İklimde ılımansa. Zaten ılıman sıcacık, ben sana söyleyeyim. Sen gidene kadar orada da mevsimler 50 defa değişir. Ne bulacağını hiç şey yapma. İki parça don götür, ben sana söyleyeyim. İç çamaşırı 2 tane. Tamam mı? Atlet. Evet. Güzel. Böyle kolsuz olanlardan. Senin var ya. Omuzlarını açıkta Tarkan bırakan. Tarkan atleti. Ondan 2 tane. Ayağına bir terlik. Çünkü ne olur ne olmaz. Evet. Akşamları senin olur Mercedes'e bir kazak diyorum ben bir sana. Bir takım elbise de götüreceğiz. Çünkü orada bir davet olur, bir şey olur belki. Abi takım elbiseye gerek yok. Sıcak diyorum ben sana ya. Abicim yani güzel bir davet olursa yazlık takım elbise diyorum ben. Yani, tamam sana takım elbise zaten soğuktan korunmak için değil ki. Tamam, keten. O zaman keten. Keten mi kadife mi? Tercih yap. Keten. Tamam. Keten bir takım elbise. Çünkü Oktay kadifeyle geleceğinden. Evet abi şey ya. Olmasın, aynı kıyafetle karşılaşmayalım. O buradaki ne kadar şey varsa onu bırakmadı gitti götürdü oralara da ya. Başka da bir şey almana gerek yok, ben sana söyleyeyim. Şu anda gezegen hakkında bildiğimiz hiçbir şey yok değil var, mi? Var, gezegen hakkında bilgimiz karası dünya... var, suyu var. Havasına, suyuna. Ve de havası var aslında. Evet, üç abi. Şey var. 1,5 kat büyük dünyadan. Çok güzel. Burada oturduğun ev mesela kaç metrekare senin? İşte 90-100. 100. Otur orada 150 metrekare ev istediğin şey hem de. 3 oda bir salon. Sana çalışmadın. Şahaneymiş. Tabii şahane. Ondan sonra biraz yer çekimi biraz daha pahalı orada. Yani pahalı dediğim fazla. Büyük olduğundan değil büyük mi? Olduğundan mı? Neydi? Dünyadakinin yaklaşık 2,5 katı kadar şey var. Ayaklarımız yere biraz daha sağlam basacak diyebilirsiniz. Ondan sonra çok güzel. Güneş etrafında 13 günde dönüyor. Bir yıl dediğin şey orada fırfır ha deyince geçiyor. Göz açıp kapayıncaya kadar. Belki biraz uzak ama bir taraftan da güzel özellikleri var. Kendi gezegenin. Güneş etrafında herhalde. Bizim güneş etrafında mı? Bir dakika ya işte güneş diyor ya. Güneş ha güneşinin. Onun güneşi. Kendi güneşi. Yani kendi güneşinin etrafında. 13 günde dönüyor. Makul bir yüzey sıcaklığı var. O zaman esiyordur orası ben sana söyleyeyim. Nasıl ya? Niye essin abiciğim? Hızlı dönüyor çünkü. Abi yakındır güneşi ondan biraz daha sıcak diyorum ya dünyaya nispeten. Abi dünyanın güneşe çok az daha yakın olması kavurur ortalığı. O 13 günde dönüyorsa. Evet. O biraz sıcaktır ya. Belki onun güneşi zayıftır abi. Güneşi mi küçük acaba? Ha biraz küçük. Güneş bana da esiyormuş gibi geldi böyle fır fır fır fır fır hızlı hızlı dönüyormuş gibi yani. Ondan sonra cıma ilk hedef haline gel. Bundan sonra gidecek yer. İlk hedefimiz orası ha, tamam yani güzel. Gideceğimiz yer böyle Mars falan kıtırık böyle güneş sistemi içindeki. Mars'a da gidemedik ki daha kaç yıldır. Ya vazgeçmişler zaten. Ne lanet olsun demişler. Ulan 2 gram susuzluktan kuruyacağımıza zaten dünyada su sorunu olacak. Gideceğiz orada iyice daha bir rezil kaldım. Olacak. Gideriz orada ferah ferah. Yalnız orada biraz şey sorunu var. Ilık su. Ilık. Mesela içeceksin böyle yanmışsın. 20,5 ışık yılı yoldan geliyorsun. İçin yanmış. Bir su yok mu? Lak lak lak diye bir içince. Hamam suyu gibi bir şey veriyorlar. Öyle bir sorun var. Artık onun ne şekilde? Testi götürelim abi. Çok güzel. Uzay testileri. Hayır yok güzel burada yapılma. Testi gözeneklidir. Hemen suyu soğutur. Tabii onu koyacaksın. Böyle biraz güneşe koyacaksın hem de onu. Bir soğutur yemin ediyorum sana inanamaz. Şahane olur hakikaten. Yeni gezegene de ilk götürdüğümüz şeyin testi olması biraz çikin olacak ama. Belki yoldan bir şeyler alırız. Lokum mokum. Güzel olur. Güzel olur. Yaşayan da vardır belki. Yani biz onları gördük. Onlar bizi görmedi mi acaba? Yani orada ortam müsaitse niye yaşayan yok? Canım zaten. Demek var bir şeyi. Ya Ege'cim daha. Yani mesela bazen böyle çok güzel bir site görürsün. Aa ne kadar güzel çevre düzenlemeleri falan da yapalım. Sen uzaktan görürsün de bir yakınına gittiğinde bakarsın çöplüğün öbür tarafına yapmışlar. Sinekten geçmiyor. Şimdi biz uzaktan güzel görünüyor belki gezegen. Şimdi daha zaten yeni görmüşler hafta sonu. Bakacaklar. Bakacaklar da. Daha bakacaklar. Onun bir çalışmaları yapılacak. Ondan sonra ben sana fotoğrafları veririm. Orada istediğin yeri beğen. Bir de öyle şey var. Rahatlığı var. Gideceksin beğendiğin yeri güzel ben seni yerleştireceğim. Çok da memnun kalacaksın. Eğer beğenmezsen gel yüzüme tükür. Adı neymiş gezegenin? 20,5 ışık yılı uzaktan gelip benim yüzüme tükürürsen yemin ediyorum Ege. Nasıl ben benim... Çok bozulurum yani. Şimdi mesela gitmemin imkanı yok o gezegene. Bir hayal olarak kalacak. Belki sen gidin. Biz o gezegeni babamızdan ödünç almadık Ege'ciğim. Ben giderim. Alin gider belki. Çocuklarımızdan borç aldık. Onu öyle düşün. O gezegeni artık şeyimiz gibi bakacağız. Ben kaç yaşındayım? 32-33. 32-33. Ver 20,5 daha. Zaten ışık hızına ulaşmış durumumuz da yok. Ya o da bir acıklı bir durum. Neyse onu hadi şey yapmayalım. Abi bu şeyler var ya. Bir biyolojik ne diyordu? Biyo benzinler var ya. Hı hı. Ha, onlarla falan ulaşılır diyor uzmanlar. O tip bir şeyle. O zaman sevgili dinleyiciler herkes kendilerini versin zeytinyağına. Aha, onların o yağlarla beraber falan şu son derece rahat bir şekilde ulaşma imkanımız var. 55 yaşından sonra da ben, hani 3 yıl içinde ışık yılına ulaştık diyelim. Ve 55 en güzel emeklilik çağını orada geçireceksin işte. Doğru ya benim için misafir gezegeni olurum. Hep giyeceksin terliklerini çekeceksin donunu. Of efil efil. Orada gençlere kal. Gençler bu gezegeni de dünya gibi yapmayın be. Diye. Topla şunları be. Diye. Çünkü 20 yılım uzayda geçtiğinden biraz asabi olmuşsun. Çok güzel bir haber oldu Fahir Bey. Rica bu dünyada dikiş tutturamayanlar neyse ki bitmiş değil. Biraz sabredeceksiniz. Gerçi ismi biraz de yolda uzun ama şahane ortam sizi bekliyor. İsmi neymiş onu da bilelim. Cilis 581. Cilis mi? Hı hı. Biraz cılız. Bana da bir çirkin geldi. Değiştiririz Beygeciğim. Değiştiririz. Koy oraya kordon koy. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo tülesiniz modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursun Fahir Bey. Dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülkedir kendisi. Jingo. Jingolar doğru. Jingo da 1.35 milyar kişi ki kabaca buna 1 milyar 350 milyon kişi de diyebiliriz. Toplamda 100 tane soyadı kullandıkları tespit edilmiş ve sert bir şekilde uyarılmışlar kendileri. Hiç kullanmasınlar o zaman. Vallahi şimdi bunlarda mesela Wang soyadı var ya. Aha. Mesela Ege Wang. 93 evet. milyon tane Wang var. Ondan bunlar sonra... hepsi akraba mı? Ha? Akraba mı? Herhalde yani akraba sayılır. Yoksa üşenip de başka bir şey bulamam. Belki bunlar zamanında bu kadar büyüyeceklerini bilmiyorlar. Bilmiyor. Tabii. Soyadı kanunu çıktığında. Yani Wang alalım ya, başka yoktur. Siz ne alıyorsunuz Wang? Siz Li. İyi olsan karışmayız diye düşünüyorum. Vallahi bravo. Li'den de 88 milyon tane var. Ondan sonra 92 milyon Wang var. 88 milyon Li var. Cenk var ya, Cenk. Aha. Mesela nasıl Cenk? Cenk diye bir şarkı var. Oradaki Cenk'ten de 80 milyon tane var. Toplamda 100 tane soyadı kullanılmış. Hepsi birbirine karıştığı için buna bir kod, barkod gibi bir şey verilecekmiş içinde. Ve böylece sorunları ortadan kaldıracaklar. Haberiniz zaten olsun. Zaten tipleri de benziyor. Valla nasıl hepsini birbirine karıştırdı insan ya. Yani Wang'lerin olduğu şu an geldi. Hangi Wang'lerin olduğu şu an? Çekik gözlü olan var ya desen gene de tarif edemiyorsun adamı. Valla çok sıkıcıymış ya. İnsanın böyle bir soyadının şey olması lazım ya. Hani isminden bari, bunların isimlerinde de bir enteresan bir durum yok ya. Aynı isimden 50 milyon tane adam olması gerçekten insanın canını sıkıyor. Ama şimdi bazı dinleyici, hatta senin de yaşadığın yanlış yazılan soyadı durumu burada olmaz. Senin soyadını övünç yazıyorlar, övün yazıyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama bir şeyler burada yapıyorlar. 100 tane soyadı olduğundan yani yanlış yazılma durumu yok. Benim zaten yurt dışı diyor. İmkanım kalmadı zaten. Reddedildim. Hiç kimse bana şey vermiyor. Vize vermiyorlar bana. Niye? Soyadını yazamıyorsun diye mi? Abi soyadına baksana, falsolarla dolu. Ö, yumuşak G, Ü ve Ç. Bu ne lan diyorlar. Bu... Oguncu yazılıyor değil mi senin soyadın? Evet, orada da tam bir gerçekten rahatsız edici duruma düşüyoruz. Ama neyse. Valla hiç. Ben çok önemli haberi vereceğim esas. İngiltere'de bir kişi 100. yaş gününü 25 bin sterlinle kutladı. Ne oldu, zorunuza gitmedi umarım. Anlamadım ki ben şimdi, bir belli bir meblağla doğum günü kutlamak ne demek onu anlamadım. Şimdi o kadar ama patlamış doğum günü partisi. Yok, bu adamcağız Alec Holden diye 90 yaşındayken, yani bundan 10 sene önce ben kesin 100'üme kadar yaşarım diye bir bahis sitesinde 100 sterlin yatırarak bir bahse girmiş, iddiaya girmiş. Ve kendisi geçtiğimiz hafta içerisinde 100 yaşını kutlayarak o iddia sitesinden 25 bin sterlini kazanmış. Hepinizi gömerim diye de pek çok arkadaşını da zaten gömmesiyle ünlüymüş. Gömüş, ölü hayat gömüş üstüne Alek iddiaya diye. Girmek de bir garip bir şey ya. Yani ben de karşıda ki... para koyanlar da ölsün diye bekliyorlar adamı. Öldün mü lan bugün diye telefon ediyorlarmış öbürü. Şöyle bir güzel taraf var. Onun tarafına koyanlar da adamı el üstünde tutuyorlarmış yalnız. De, özellikle de çocukları. Benim... Bu parayı zaten kazansa bile yiyemez. Biz dedemize iyi bakacağız biz... diyorlarmış. Diye mi? Benim iddiam var zaten bundan ne kadar zaman önceydi. Hala da aynı iddiamı sürdürüyorum. Gerçi benim o kadar büyük değil yani 100 falan değil ama ben bir 96'yı görürüm diye. Böyle bir güzel bir şey var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yani siz de iddiaya giremiyorum, o benim şey. Evet. Zor mu? Gerçi sizin şeylerinize girebilirim değil mi? Veliahtlarınız, veliahtten mi ne denir ya? Çocuklarımla. Ha, sizin çocuklarınızla falan ben bir iddiaya gireyim, güzel. Tamam. Artık sizin mal varlığınızdan bir şekilde... sebeplenirsin. Bir şekilde sebepleneceğiz. Şimdi adam en büyük bu kadar yaşamasının en büyük sırrının ne olduğunu söyledi. Bir, satranç. İki, yoğurt. Yulaf ezmesi. Yulaf ezmesi ve satranç sayesinde en az bir temiz 10 sene daha yaşarım diye tekrar iddiaya girmiş. Bir 100 sterlin daha koymuş. yani koyulur canım 100 sterlin. Bir de biraz da kumar galiba bu satranç falan dedi ama bence böyle ömür üstüne iddiaya girilecekse kefen parasına oynamak lazım. İşte kefen parası dediğin abi İngiltere'de 100 sterlin. Orada bir almaya çalışsan var ya. Niye, İngiliz kumaşı değil mi orada? İngiliz kumaşı işte. Kaç metre abi? 2 metredi kaç metreden doğru, çıkıyor? Hakikaten. Bilmiyorum yani, sen daha iyi bilirsin. Doğru. Bu konulara daha hakim bir insan olarak. Önemli haberlerle devam ediyoruz Ege Beyciğim. Sabah sabah biraz içimizi aç Fahir, kefen mefen. Tamam, kefen mefen derken sizi o zaman vahşi doğanın göz önüne çıkmaktan en çok kaçınan en utangaç hayvanına yolculuk yapmaya ne dersiniz? Koala. Hayır. Borneo gergedanı. Borneo gergedanı da. Ben gergedan olsam hiç utanmam valla. Valla soluna soluna. Hayvan gibi şey yani, boynuzuyla bilmem nesiyle. O bilmem nesiyle derken. Zırh gibi derisi var, ayakları koca koca, dev gibi hayvan yani. Sen böyle iri insanlar falan da şey yapıyor musun? Öykünüyor musun? Ya yok, öykünme dedim ya. Özenme anlamında soruyorsan her hayvana değil. Mesela file özenmem o kadar ama gergedana daha çok özenem. Hayvan değil abicim, insan diyorum ya, insan. Hayvana böyle özenen insana kim bilir nasıl? Biz insana hiç özenmem. Ve 2 metrelik bir adam gördüm. Vay be, adama bak, ellere bak, kürek gibi be. Ondan sonra kodumu oturtur. Vay vay vay, şunun bunda bu kadar boy varsa vay maşallah diyor musun hiç öyle? Hayır demiyorum. Size böyle bir anlattın ki böyle hakikaten. Gergedan ayrı bir şey canım. Gergedana özenirsin. Çünkü gergedan da sende, yani adam 2,5 metre bile olsa. 2 metrelik adamda da sende olmayan bir sürü şey var. Hiç de bir fazlası şey yok. Fazlası var. Else hepsi. El. Yani ha, orada şey fark etmiyor. Onun eli 5 karıştır da benim elim bir ufacık bir eldir. Fark etmez ki. Ama gergedanın boynuzu var ve ağaç devirebilir. Boynuz mu istiyorsun? Boynuz istiyorum. O evet. Tip bir model. Zaten ama bu Borneo gergedanından dünya üzerinde 25 veya 30 civarı kalmıştı. Bir tanesi de ben olsaydım. Keşke. Aa, o gergedanlardan biri sen de olsaydın. Fakat niye bu... utanıyormuş hayvan? Ben onu anlamadım. Abi işte. Bunların zaten neslinin tükenmesinin sebebi utangaçlıymış. Utangaçlığı yüzünden çiftleşemiyormuş hayvan. Teklif edemiyor muyum? Valla böyle kızarıyormuş, bozarıyormuş neyse falan deyip ondan sonra tek mesela başına takılmaya devam ediyor. Mesela tavşanlar çok rahat o konuda. Tavşan, sincap bunlar var ya hiç sormuyorlarmış bile. Tık tık tık tık tık tık. Ne oldu bir bakıyorsun bu hafta görüyorsun tavşanı tek, öbür hafta görüyorsun 5. Bunlar affedersiniz hanımefendi birlikte boynuzumuzla şu ağacı devirebilir miyiz falan diye. Bunu böyle zangır zangır titriyormuş o koca hayvan karşı cinsten birinin yanına gittiğinde. Hayvan şey demiş zaten, sap geldik sap gidiyoruz ya. Gidiyoruz da tam gidiyorlar zaten, son 25 zaten böyle dijital bir saat koymuşlar. Gerçi dijitale de gerek yok. Gerçi doğru dijital. Abak üstüne de olur. Ha böyle geri sayım olacak böyle tık tık tık kaldı. Geri kalan son valla 25 tanesine büyük iş düşüyor. Hiç arasını yapacak başka hayvan yok mu böyle? Çünkü insanlarda vardır öyle niyetli. Birilerini buluşturmayı çöpçatanlıktan haz eden insanlar var. Yani vazife olarak değil de bu, zevk için yapan insanlar var. Zevk için, şunu, neyin bu, zevki bu, ben onu anlamadım. Anlamıyorum ya. Özellikle böyle belli bir yaşın üstünde kadınlarda şey olur yani bir olur? Eve gitti diyelim misafirliğe. Belli bir yaşın üstü dedin ama değil mi? Hı-hı. Bak çünkü belli o bir olgunluk budur artık. Valla olgunluk şey değil de herhalde bir yaş geçince ben yapamıyorum bari gençler yapsın. Yani yapsın derken düşüncesi böyle, olabilir o, o düşünceden bakıyor yok. Orada bir tane genç var. Hı-hı. Aa çok güzel baba, bunu bilmem kimin kızına yapalım falan diye hemen çalışmalara başlıyor. Kendisine teklif edilmesine de gerek yok. Şu bizim oğlana bir kız bulduk. O bir şey artık, hayatı bakış açısı diyeyim ben sana. Bazı insanlarda öyle bir bakış açısı vardır. Benim mesela. Senin bakış açın nasıl? 178 derece. Bunu söylemek için vallahi var ya, o kadar zor tuttum lafı ki ne sen. Lafı ne yaptın, ne ettin, oraya getirdim. Şimdi utangaçlıkları yüzünden çiftleşemedikleri için bunlara bir şekil yapacağız demiş bilim insanları da. Bir şekil yapacağız dedikleri, bir çöp çatanlık olur artık, başka bir şekil olur onu bilemiyorum. Gergedana da çöp çatanlık yapmak ne kadar hanzo bir hareket, onu da ben çok fazla tasvip etmiyorum. Madem o gergedana yapacağını, git etrafında vardır bir sürü genç arkadaşımız var öyle bekar bekar dolaşan, onlara bir güzellik yapmış olursun. Ya belki bu şimdi hayvanların da efendim canım kodlamalarında genetik kodlamalarında şey vardır. Şu zamanlarda da artık neslimizi tüketiyoruz diye. Yani bu biz onlara üzüldüğümüz kadar belki onlar üzülmüyordur kendi hallerine. Abi mesela yıllardır pandalarla uğraşıyor. Belki pandaların zaten şeydi. Bizim de neslimizi işte 2000'li yıllarda tamamen tüketeceğiz değil mi arkadaşlar? Evet. Hadi en son sen öleceksin. Ha ha ha falan diye aralarında şakalaşıyorlar belki. Ama abi şey diye düşün ya. Son 25 kaldığını düşün. Sen gergedan değil de insan olarak düşün. E tamam öyle bir sen şeyimiz... son 25 kalsa zaten bir sıkıcı bir durum var. 25 tek sayı. İki çiftleştiremezsin yani. İnsan olarak bizim derdimiz devamlı hani tane... üreyip çoğalmak. Şimdi belki gergedanın hayata bakışı değişik. Yani az önce dünya tarihinde çok önemli yer edecek bir laf söylediniz. Bizim insan olarak derdimiz üreyip çoğalmak mı dediniz? Evet. Ne başka sizin derdimiz? Sizin tek derdiniz bu mu? Anladım ben şimdi. Şimdi anladım. Senin de Fahir çoğalmadan üremek mi? Bence benimki biraz daha şey ya. Ürermiş gibi yaparak sabit kalmak değil mi senin derdin? Aşk olsun canım, hiç alakası yok da benim hiç öyle bir derdim yoktu ya. Ama gerek hayatın bakış açınızda gerek hayatı tutuşunuzda gerçekten insanlık tarihinde ders verdiniz. Ben hepimize istiyorum ben mükemmel DNA'larımın kuşak kuşak devam etmesi için bir çaba halinde. Çabanız da takdire şayan ve şeyde görüyoruz. Gerçek çabalarınızın sonucu da sonuçsuz kalmıyor. Bu açıdan da takdire şayan bir durum. Oktay'ın da mesela öyle bir derdi var ama hiç zaten kaba kolak oldu. Oktay'ın durumu Borneo gergedanından hallice yani. Ben hakikaten sana söyleyeyim. Zaten iri, ikisi de iri. İkisi de iri derken. Ha, gergedan ve Oktay. Gergedan ve Oktay. Hakikaten ya, Borneo gergedanım benim ya. Ben öyle olabileceğini düşünüyorum bazı hayvanların. Ya şöyle bir dünyanın halinde var. Şimdi Borneo gergedanı kim bilir kaç nesildir dünyada. Hı-hı. Ama kaç işte nesildir? Ağaçlar böyle güzel vardır gene. Binlerce yılı vardır yani. Binlerce yıl değil mi? Evet. Ağaçlar güzel, şey güzel. Sonra birisi bunların da vardır herhalde, bir lideri. Dünyanın gidişatı iyi değil. Biz hadi kapatalım. Böyle diyor. Bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. İstemiyorum işte diyorlar. Budur işte ya. Bu kadar basit. Protest bir tarzları var belki. Bize uymuyor ama. Biz insanlar derdimiz o Borneo gergedanları. Hadi bunları buluşturalım. Hadi bunları sevin. Pandalara yapılan bu kadar aşağılayıcı bir şey var mı? Pandalara porno seyrettirdiler ya. Yani hayvanlar bitirmek istiyorlar dükkanı kapat. Yok seyret. Böyle bir tabii canım, ormanda şey şeyciler geziyormuş. Porno. Yeah, panda porno diye. Ama insanoğlu da bir enteresan ha. Buzullar eriyor işte, hepimiz yok olacağız. Üreyelim güzel diye. O küresel su üreyelim. Beto üreyelim diye böyle devam eden bir ırkımız var. Ne kadar güzel. Ne deniyor artık, insanlık, insanlık deniyor değil mi ona? Genel konsept o. İnsan ırkı mı deniyor, ne deniyor? İnsan, siz daha bilime yatkınsınız insan ya. İnsan deniyor herhalde. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Son bir haber daha vermek istiyorum müsaadenizle. Evet buyurun. Ya aslında son da haber verecek kadar. Neyse verelim artık. Şimdi 8 model bikinimiz var. Bu yaz biliyorsunuz bikini modası tamamen değişti. Bu yaz bikini alacaklara yeni modeller var. Enteresan bikiniler fuarı yapılmış. Bu bikiniler isterseniz hemen bahsedeyim biraz neler tamam. Var bikinilerde. Mesela cep telefonu ve iPod cihazını şarj edebilen bikiniler var. Beğenirseniz sana yakışır diye düşünüyorum. Çünkü hem iPod'un var enerjiyi hem cep telefonu var. Üretiyor? Enerjiyi nasıl üretiyor? Orasını beni ilgilendirmez. Bir şekil üretiyor. Sen onun güzel bir girişleri var. Onu takıyorsun. Son derece nezih bir şekilde şarj ediyorsun. Mesela bir bikini var güzel elimizde. Denize girdiğin zaman çıplak kalıyorsun. Çünkü şekerden yapıldığı için. Bir seferlik. Ama yanına birkaç nasıl tane. Nasıl çıkıyorsun denize? Mesela denize girdiğin gibi çıkıyorsun. Ayağında terliklerle öyle. Mesela terlik ve bikiniyle giriyorsun. Çıkıyorsun. Ben onu bir filmde seyretmiştim. Ben de seyrettim. Demek ki ondan. Çok saçma dedim. Çünkü böyle girilmez. Adam denizden çıkıyordu terliklerle. Demek ki şekerden mayaydı. Meğersem şekerden demek denizin ki. Denizin soğuk sularından çıkıyordu adam. Evet. Bir de o demek ki orada bir şeyler duymuştum ben. Şeker ne yapar insana? Enerji verir değil mi bir şekilde? O insanın bünyesinde bir hararet, bir... Şimdiden bir şeyler, böyle bir şey oldu. Şimdiden böyle bir durumla karşılaşabiliyoruz. Onun dışında mesela bronzlaştırıcı saati olan bikiniler var. Hor dedi. Ötüyor. Yeter artık çevir diyor. Ha, aynen öyle. 15 dakikada bir yavrucum dön. Artık bana niye yavrucum diye hitap ediyorsa. Gerçi sen bikini giyersen ben de sana yavrucum diye hitap ederim. Teşekkür haberin ederim. Haberin olsun. Ondan sonra... En azından gizli bir ajandanız olmadığını her sabah açık açık söylüyorsunuz. Biz de ne olduğunuzu biliyoruz. Lahana yapraklarıyla yapılmış olanı var. Onu ben hiç rica ederim. Gaz yapar. Çünkü deniz, ama gerçi denize girdiği zaman... Kara lahanayı da öyle suda bekletmek gerekir. Gazını alır. Doğru. Çok güzel. Biraz da tuzladığın zaman zaten deniz suyu tuzlu. Yumuşacık merhem gibi yersin. Ondan sonra... Hayır, lütfen çıkınız artık. Ben çıkmak istiyorum gerçekten. Doğru söylüyorsun. Şu haberleri bir alalım. Ondan sonra bakarız işimize. Günaydın. Günaydın. Bugüne kadar hep Fahir Öğüncü'nün ilişkilerine özendik durduk. Nasıl bu kadar kusursuz ilişkiler yaşıyor diye Fahir de sırlarını bizden sakladı. Sakladı ama bugün daha güzel bir dünya için bu sırları açıklıyorsun galiba. Bugün benim patlama noktamdır. Çünkü artık bilgi çağında yaşıyoruz biliyorsun. Bilgiyi paylaştıkça hayat kalitesi de artıyor. Evet. Bilgiyi paylaştıkça kalitemiz artıyor. Birinci sınıf insan haline geliyoruz. Ben de artık birinci sınıf, yani kas sisteminde o en üst noktaya çıkmak için bu benim için bir sınav günü diyebiliriz. Siz zaten en üst noktadaydınız da başkalarını da yanınıza çekmek için açıyorsunuz diye dosyayı ben biliyorum. Biraz da öyle, çünkü yalnız hissediyorum kendimi. şu anda yukarıdan mesela bir dağın tepesindeymişim ben de. Sizi böyle el cazılarımla... Karınca gibi görüyorsun. Evet, sizi ellerimle tutup yukarılara taşım. Veya siz çıkamıyorsunuz da ben arkanıza geçmişim, böyle iteliyorum sizi. Oradan mesela sen çıkamıyor musun? Ben seni popondan böyle yukarı doğru itiyormuşum. Teşekkür ediyorum Fahir. Rica ederim. O zaman mükemmel ilişkinin 20 sırrını açıklayacağım bugün burada. Fahir Öğüncü'nün 20 sırrı da diyebilir miyiz bunu? Evet. Şimdi bu anda sır olmaktan çıkıyor. Çünkü çıkıyor, iki kişinin evet, bildiği ne değildir? Sır değildir. İlk olarak gençlere tavsiyem şudur. Gençlere dediğim ilişki yaşayan herkes. Kendini bir ilişki içinde bulan, ilişki yaşamayı seven, ilişki dostları diye bir dernek kuracağım ben zaten. Kadın erkek fark etmiyor. Kadın erkek fark etmez ama burada en önemli nokta, genç kızlara sesleniyorum, kadınlara sesleniyorum. Kıyaslama yapmayın. En önemli noktalardan bir tanesi o. İlişki, mükemmel ilişkinin sırlarından bir tanesi. Herhalde kıyaslamanın sonuçlarını da karşı tarafa sor. Evet. Mesela senin bu... Mesela ben duyuyorum bazen çeşitli ortamlarda kadınlardan bu tür şeyler kulağıma çalınıyor. Efendim, bir önceki sevgilimin boyu çok uzundu. Şimdiki biraz uzun. Sizi biraz gutik kaldı diye. Bunlar hakikaten. Onun elleri kocaman. Mesela el ele tutuşuyorlar. Bir önceki işte atıyorum Orhan'ın elleri kocamandı. Seninkiler ne böyle mini minnacık. Ufak ufak ellerim var. Kıyaslama yapmıyoruz. Adam da diyor hayatım benim ellerim ufak değil. Biraz parmaklarım topluca. Ufak ama biraz etli diye öyle kendini avutmaya çalışıyor. Lütfen ama lütfen. Erkekler için de aynı şey geçerli. Lütfen ama lütfen. Kıyaslama yapmayın. Yok yok yok kıyaslama. Kıyaslama hayır. Dikkat ederseniz burada üstüne çarpı efekti koydum. Devam edelim. Şey açısından kıyaslama yapmak da kötü mü? Efendim? Eskiden ne kadar çirkin bir hayatım vardı, şimdi ne kadar güzel bir hayatım vardı. Yani olumlu yönleri vurgulayacak şekilde kıyaslama yasak mı? Onun başlığı farklı noktaya girer hocam. Farklı bir başlıkta inceleyeceğiz onu. Onu tamam. Farklı bir noktada inceleyeceğiz. Kıyaslama yok. Kıyas yok. Mizah duygunuzu geliştirin. Burada erkeklere sesleniyorum. Mizah duygunuzu geliştirin. Güzel fıkralar öğrenin. Açık saçık. Böyle hani mesela alkollü bir ortam olur. Orada böyle kalabalıktır da. Öyle yerlerde gider. Efendime söyleyeyim. Espriler, şakalar. Bugün yani bir sevgilinize internet... bol bol açık saçık fıkra anlatımı diyorsunuz. Yani çok da açık olmamak kaydıyla. Durup dururken. Durup bir buluştun mesela. Bir güzel bir romantik İlk bir buluşma ortam. Mesela. Aha. İlk buluşmada patlattın espriyi. Bak kız nasıl var ya. Bir yerlerde. Sürünüyor. Ondan sonra bak bakalım o ilişki tadından yenmez hale geliyor mu gelmiyor mu? Telefonumuz varmış. Bir telefonumuz varmış. Hayırdır inşallah diyoruz. Günaydın efendim. Efendim günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Fahir'in sırlarını açıklamak isteyen birisiyim. Peki bir radyonun sesini kısar mısınız önce? Doğrudur. Doğrudur derken kimle görüşüyoruz ve benim sırlarım nereden biliniyor? Fahir Bey, sizi Suriye'de yaşadığınız dönemlerde evinize misafir gelen bir abiniz vardı, hatırlar mısınız? Abim vardı o dönemlerde. Hangi? Tekel bayisinin önünde kasaların üstünde bira içerdiniz. Sinan abi. Hayır, yanlış. Yanlış. Hatta geçenlerde senle geçenlerde derken bir yıl kadar oldu aslında. Bir karşılaşmamız olmuştu ve sen beni tanımıştın. Daha sonra da ben seni tanımıştım. Fahir'in çok önemli bir sırrı var o dönemlerde. Nedir? Hemen alalım onu da. Alalım mı? Alalım. Ben şu anda çok gerginim. Şimdi boyla ilgili de espriler yapıyor. Ben Fahir'i böyle görünce birden Allah Allah dedim. Normalde 45 santim civarlarındaydı. Nasıl bu boya geldi dedim. Evet ya ben gençken derken çocukluk dönemlerimde biraz ufak camaydım. Sonra zaman içerisinde bunun bir erkekte son derece büyük bir dezavantaj olduğunu fark ederek boya vermeye karar verdim. Evet, çünkü ben görünce Fahir'i birden öyle şaşırdım da kaldım. Hatta hatırlarsın Fahir, Akif abinin arkadaşı dersen belki hatırlarsın yine tekrardan. Ya tamam hatırlayacağım abi, isim verirsen tam net olarak isim. Fatih. Fatih abi işte ya, bir numaralı adamdır ya. Fahir normalde böyle boylardan, kıyaslamalardan bahsedince hakikaten onun da kendisini kıyaslayınca demiştir ki diye düşündüm. Bu tür şeyler çok yanlış çünkü insan zamanla ne kadar uzayabiliyor, ben gördüm. Normalde Fahir'in ablası, abileri biraz uzundu. Fakat Fahir orta sona gelmiş olmasına rağmen bir türlü 50 santim üzerine çıkamıyordu o dönemde. Ailenin hobbit olarak takılıyormuş. O dönemde biz onun artık hiç uzamayacağını ve asla normal boyutlara gelemeyeceğini asla bir ilişki yaşamayacağını düşünmüşsünüz. Fakat sonradan ben yıllar geçti aradan neredeyse 15 sene sonra görünce birden inanamadım tabii. Bu hayat ne zaman geldim dedim. Ona dedi ki kemiklerimin sesini duyarak uzadım abi dedi. Geceleri uyanıyordum katır katır şey. Eleğin gibi uzamış yani. Son lise sonunda mı olmuştu? Ya öyle bir dönemde 10 gün içerisinde 50 santimden 2 metreye gelmiş. Ya abi valla çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz Fadi abi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Fahir Bey, o zaman buradan da aslında bir mesaj gidiyor. Umut. Genç kızlara. Evet. Yani hiç ummadığın adam. Adam bir anda karşına. Dört katına çıkabilir. Çıkabilir. O zaman sen aman ben bu adamla ne yapacağım gudik gudik diye düşünürken. Nerede yanlış yaptım diye düşünecek durumda kalırsın. O yüzden umudumuzu hiç yitirmeyelim. Benim o döneme dair çeşitli sırlarım var. Şimdi onları da açıklamak istemiyorum. O boy durduk yere de uzamıyor. Onları da bir gün ama. Onları da bir gün. Zamanı gelince. Zamanı geldiği zaman açıklayacağız. Ben tekrar ilişkilere dönmek istiyorum. Açık saçık fıkraları yazdım ben. Evet, açık saçık fıkraları yazdınız. Peki, değil mi? Mizah duyduğunuz. Tipleme. Tipleme değil mi? Çok güzel. Mesela sevgilimize tipleme yapalım mı? Tabii ki. Mesela bir sabit tipleme olsa. Şöyle olabilir. Ben bunu bir televizyon programında görüp uygulamaya başlamıştım. Fıkra da anlatabiliriz ama o bölgenin mesela atıyorum bir Karadeniz fıkrası. O Karadeniz aksanıyla beraber ve mesela burada bir tepki vereceğimiz zaman mesela doğu bir fıkrası anlatın. Vaş diye bitirebiliriz. Nasi diye de bitirebiliriz. Bu tür şeylere mümkün mertebe çünkü bunlar küçük diyorlar belki ama gerçi küçük diyor diye bir şey olmaz. Bunlar böyle ufak tefek gelebilir gözünüze ama ilişkide sizi zirveye taşıyacak püf noktaları. Peki mesela Okan Bayülgen'in programını düşün. Orada şeyler var ya bir oyuncu grubu var. Evet. Yani onlar da aralara giriyorlar, espriler evet. yapıyorlar falan ama her zaman işte gözümüzün önünde yıldız Okan Bayülgen. Evet. Yani bir erkek ilişkide acaba böyle bir ekip kursa. Çok güzel. Mesela çok doğru bir o romantik ortamda tam şarapları koyarken hop tiplemeler geliyor. Bir espriler bir şeyler oluyor. Ondan sonra sohbet değişmiş oluyor. Devam ediyor. Tam sohbetin düştüğü dakikada bir erotik fıkra. Yeni bir şey giriyor. Bir erotik bir fıkra falan filan. Böyle canlandırmalar çeşitli VTR'ler gibi şeylerle. Yani bu ilişkiler sadece iki kişi arasında mıdır yoksa bir ekip çalışması da bazen gerekir? Ya ilişki bir ekip çalışmasıdır. Herkes ilişkiyi iki kişilik bir aktivite olarak düşünür. Oysa ki tamamen bir ekip. Kimi zaman ben yani bu 3 kişiden başlar ilişki dediğimiz şey 10-12 kişiye kadar çıktığını ben biliyorum. Ben biliyorum. Etraftan duymuşluğum var. O yüzden bunu bir ekip çalışması olarak düşünüp herkes ona göre davranırsa işte mükemmel ilişkiye ulaşmada bir adım daha atmış olursunuz. Ama ekibi iyi seçmek ekip, lazım. Tabii. Ekibi iyi seçmek lazım. Çünkü ekibin içinde hainler oluyor. Tabii bir onları da nasıl onlarla başa çıkacağımız konusunda çünkü böyle yan karakter olarak başlayıp esas karaktere dönen ben nice tiplemeler biliyorum. O yüzden onlara da dikkatli davranmakta fayda var. Ben o zaman mizah maddesinde geçelim diyorum. Sırada? Sırada kaliteli zaman. Şimdi kaliteli zaman diye ben bunu bir başlık koydum. Kaliteli zaman geçirmemiz gerekiyor. İlişki yaşadığımız insanla veya partnerimizle artık ne olarak adlediyorsanız kendisine. Kaliteli zaman dediğimiz mesela marka giyelim. Kaliteli. Böyle fason şeyler alma. Mesela saate, efendim cep telefonunda verdiğimiz paraya acımayacağız. Kaliteli zaman geçirirken ne yapacağız? Mesela bir yemek yiyeceğiz değil mi? Öyle pideyle geçiştirmeyeceğiz. Bunu kaliteli yerlere gideceğiz. Ve biraz paraya kıyacağız. Zaten en önemli noktalardan birisi. Kaliteli zaman geçireceğiz diyerek yola çıkıp o güzel parayı harcamaya mümkün mertebe gayret edeceğiz. Kaliteli zaman diye de yazıyorum. Çünkü ben oradan şu anda yönetmenimizin uyarısı var. Yönetmenimiz şöyle el kol hareketleri yapıyor. Öyle hareket yapma arkadaşım. Reklamlara girmemiz gerekiyormuş. Reklamlara sonra bir girip çıkalım. Ben de bir duşa girip çıkayım. Bu da herhalde sırlardan biri. Tabii. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Fahir Bey, radyonun telefonları kilitlendi. Ne güzel sırlarmış. Yani siz söyler söylemez kıyas yapmayı bırakan insanlar ilişkilerinde yeni bir safhaya geçtiklerini ve fark etmişler. İlk dakikadan itibaren. Yani. Çünkü hakikaten ben tekrar etmek istiyorum ilk bölümü kaçıranlar için. İlişkide mükemmel ilişkiyi yakalamaya çalışırken bu yolda neler yapacağız? Kıyaslamayacağız. mizahı kullanacağız ve kaliteli zaman, yani şık marka kıyafetler marka ve en pahalı yerlerde dolaşacağız. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Bu artık öyle çay bahçelerinde falan tabii ki hayır. Çayla bir simitle geçiştirilemiyor. Onlar geçmişte kaldı. Artık zamanımızı daha kaliteli, böyle trendy dedikleri mekanlarda, gençlerin yeni tabiriyle böyle kalite birinci sınıf. Siz mesela ilişkilerinizde en kalite mekan olarak nereyi kullanıyorsunuz? O tip tavsiyeler de benim yani örnek olarak. Ya en kalite böyle birinci sınıf, yani akalite dediğimiz artık yani üst. Mesela bir şey düşün, bir piramit düşün. Hı hı. O piramidin en zirvesi. Zirvesi. Son taş. Piramide yani, koyulan son taş. Ki onun ucu da sivri, yani insanın bir taraf ayaklarına batıyor. Öyle bir noktada dediğimiz zaman bir numaralı mekan tabii ki herkesin kendi mekanıdır. Mekanı olmayan gençler ne yapsınlar? Mekanı olmayan gençler bir mekan edinmeye çalışsınlar. Başka arkadaşları da varsa, mekan varsa ondan o mekanı ödünç alabilirler kısa süreliğine, ama hor kullanmamak kaydıyla. Çünkü başkası da kullanacak. Çünkü biz o mekanı babamızdan almadık. Arkadaştan aldık. Arkadaşlardan ödünç aldık. Evet, ona dikkat edeceğiz. Şimdi kaliteli zamanda açıkladıktan sonra çok önemli kurallardan bir tanesi açık olmak. Doğru. Açık olmak. Mesela yaz günü kapalı kıyafetler değil, açık saçık kıyafetler. Ayakkabı da bile öyle. Ayakkabı da evet. Mesela yazın erkekler kapalı ayakkabılar, hayır. Çünkü kapalı ayakkabı insanda ne yapar? Güven duygusunu zedeliyor. Benden bir şey mi saklıyor diye. Güven duygusunu zedeliyor. Neden? Çünkü ayak kokusuna neden olur bir süre sonra. Dolayısıyla o güven eksikliğiyle beraber ilişkide... Ayakta ekşi kokunca ilişki çatırdamaya başladı. Maalesef gerçekten de önemli. Kadınlar mesela, onlar da çok dikkat etmesi lazım. Mesela böyle askılı falan, o tip yani şey, açık olmakta fayda var diye. Erkeklerde gömleği belki. Gömleği bir iki düğme, öyle kapalı sımsıkı değil. O bir iki düğme mesela iş yerinde çalışıyorsak kolsuz gömlek mesela, onlar falan çok güzel. Veya mesela kışsa yelek, onlara dikkat edersek. Çıplak tene giymiş bir deri yeleğin ilişkiye katacağı şeyleri tartışmıyoruz. Ben tartışmak bile istemiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Devam ediyorum efendim. Mutluluğu önce nerede arayacağız? Mutluluğu önce ilk. Mutsuzum diye dolaşan pek çok insan var. Diskoda. İlk diskolar, barlar, gece hayatı. Buralarda hayır. Tabii ki hayır. Nerede arayacağız? Önce kendimizde arayacağız. Önce kendimizi mutlu edeceğiz. Sonra ilişkimizdeki partnerimizi mutlu edeceğiz. Ama insanlar biraz da kendi kendilerini mutlu etmekten bıktıkları için ilişki peşinde koşmuyorlar. Öyle demeyin Ege Bey. Şimdi bu bir antrenmandır. Kendi kendini mutlu etmede bir numara olan bir insan kendini öyle mutlu ediyorsa partnerini haydi mutlu eder diye düşünmekte fayda var. Herkes o yüzden... Yani mutluluğumuzu başkasına yıkmayacağız. İlk önce kendimizi mutlu olacağız. Önce güzel sonra mutlu edeceğiz. Sonra o mutluluğu paylaşacak. Her gün kendimizi olacağız. Muhakkak bir veya iki kere bir mutlu edeceğiz. Yataktan mutlu kalkacağız zaten. Umutla kalkacağız. Umutla, geleceğe daha güzel bakabilmek için. Vay be, ne kadar güzel konuşuyorum. Bazen ben bile şaşırıyorum. Devam ediyorum. Evet. Çevrenizdekileri dinlemeyeceksiniz. Ne dinleyeceksiniz? Böyle güzel bir CD alabilirsiniz. Veya böyle internette MP3'ler var. Onları dinleyeceksiniz. Güzel. Nasıl, ne, hangi konulardaki görüş? Hiç kimseye kulak asmayan bir adam olarak da biraz şey olmaz mıyız? İtici. Nasıl yani? İtici de ben şey derken. Adam sana bir derdini anlatıyor. Onu da dinlemiyorsun. Şöyle söyleyeyim. Bir şey soruyor, cevap vermiyorsun. Yani artık öyle değil, tabii ki ukala bir adam oluruz. Mesela ilişkiniz hakkında konuşuyorlar. Atıyorum mesela bir partnerin var ve o partnerin hakkında... Arkadaşı geliyor ki senin partner bende olsa var ya falan diye falan konuşuyor. Diye konuşuyor. Dinlemeyeceksin çünkü dinlersen sinirlenirsin. Baktın olmuyor, direkt marş girişeceksin. Girişeceğiz. Girişeceğimiz o daha ileriki safhalarda zaten. Çünkü bu şu anda bir giriş dersi. Genel bu konu hakkında bilgi veriyorum. Daha ileriki derslerimizde bir ilişkide zirveye çıkarken neler yapmamız gerektiği konusunda bu konuyu inceleyeceğiz. İki kişinin oluşturduğu bir dünya kuracaksınız kendinize. Şey gibi düşünün ya, bir adaya düştünüz. Issız bir adaya düştünüz. Ve yanınıza... Sadece sevdiğinizi almışsınız. Hayır, üç tane şey alacaksınız. Neler alırdın mesela? Ben mi? Evet. Issız bir adaya düşsen yanına alacağın üç şey ne olurdu? Tüfek. Tüfek, çok güzel. Kama. Kama. Ve ok. Ok. Çok güzel. Ben bunlara bir ek madde daha yapmak istiyorum. Bumerang. Çünkü gerçekten çok önemli. Bu merangı hep unutuyorum. Ve bence diş fırçasını da almalısın. Çünkü ben orada tahtalarla falan böyle ağaçlardan ve yabani bitkilerin dikenlerinden kürdan yaparak diş bakımımı gerçekleştireceğim. Çok güzel. Ve onların ucuna mesela pamuk, o kürdanların ucuna pamuk şey yaparak kulak çöpü haline de getirebilirsin. Kamayı ondan aldım zaten. Bravo. Tebrik ediyorum. Şimdi iki kişilik bir ada. İki kişilik, iki kişiye yer var ve yanınıza da birkaç malzeme alacaksınız. Ne malzeme? Silah üstünlüğü bende olduğu için otomatikman o ilişkiyi de yönlendirecek insan sensin. Bravo ya. İlişkide gerçekten çok dominant buldum sizi. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Rica ediyorum ve devam etmek istiyorum. Buyurun. Korkuya yenik düşmeyeceksiniz. Korkunun ecele faydası yok. Ne korkacağım ben? İlişki, vampirle mi ilişki yaşıyorum? Öyle değil. Yani şimdi çeşit çeşit insan var. Çeşit çeşit model var. Bunlardan korkmayacaksın. Ne yapman gerekiyorsa şöyle söyleyeyim, daha doğrusu daha net bir şekilde açıklamakta fayda var. Anlayamadım ben çünkü. Şimdi her insanın kusurları olur, eksiklikleri olur. Muhakkak. Eksiklik demeyelim de kusur diyelim buna. Farklılık diyelim. Farklılık demeyelim de yetersizlik. Bükelim. Yetersizlik diyelim. Bazı konularda insanlar yetersiz olurlar ve bunu bilirler. Bunun bir şey gibi konuşuyorum şu anda, bir doktor edasıyla konuşuyorum dikkat edersen. Herkes her şeyde mükemmel olmak zorunda. Olduğu kadarıyla. Zaten olmadığın. Hamurçar olup idare edeceksin. Mükemmel olduğun alanların altını çizeceksin. Bravo. Oraları daha koyu. Mesela. Mesela ben çok güzel origami yaparım. Çok güzel, çok hızlı sudoku çözerim. Bunlarla başka alanda kötüysen bunlarla şey yapacaksın. Bak sudokuları nasıl çözdüm gibicesine. Gibicesine. O yüzden korkumuza yenik düşmeyeceğiz. Korkumuzun bilakis üstüne gideceğiz. Mesela korku bizi yakıp kavurmayacak da ısıtacak kadar yanan bir ateş olacak diyebilir miyiz? Doğru. Tebrik ediyorum. Çok güzel yaklaştın. Mesela bazısı, mesela bir şöyle söyleyeyim ben sana. Bir kadın erkek ilişkisinde mesela kızcağız. Korkuyor adamdan. Çünkü şöyle, adam pis bir herif. Pis bir herif de derken yani atıyorum mesela kıllı bir herif, tamam, tamam mı? Bu kıllı adamdan kadında kıl korkusu var. Çünkü bu tür korkular var. Doğru. Şimdi orada işte adamın gerçekten büyük sorumluluk alması gerekiyor. O kıllardan bir an önce kurtulması gerekiyor. Dolayısıyla o zaman ben buraya bir yeni madde ekliyorum. Cilloplık. Çok güzel. Bunu cillopluk maddesi altında. Kadın erkek fark etmez. Herkesi pırıl pırıl istiyorum. Kişisel bakıma özen göstereceksiniz arkadaşlar. Öyle bir dünya hayal ediyoruz. Evet. Çok güzel. Sizin hayal ettiğiniz dünyada ben de olmak istiyorum. Ve piramidin yine en üstündeki yerde. Ve son bir madde daha söyleyeceğim. Gerçekten bu çok önemli. Şimdi vaktimiz de daraldı. Bu 20 maddeyi sayamayacağız. En kritiğini alalım. Fahir. En kritiği. Yani şunların hiçbirini, şu 19 maddeyi boş ver. Sen şunu hallet. İlişkilerdeki bütün pürüzler ortadan kalkacak diyebileceğiniz bir madde var mı? Var. O zaman o maddeyi bize verir misiniz? O maddeyi istiyoruz. Size madde vermek istiyorum. Buyurun. Ve o maddeyi vermek istiyorum. O maddemiz şudur. Mükemmeli dikkat ederseniz, tekrar söylüyorum. Bunu vurgularken dikkat edin bir kez ben daha. Ben radyonun duvarında da yazacağım için not alıyorum. Mükemmeli. Mükemmeli arama. Mükemmeli arama. Söz olur. Öbürü neydi ya? Kusursuzluk. Arama gaz olur. Gaz olur. Bravo. Mükemmeli aramaktan vazgeçeceksin arkadaşım. Adam kıllıysa kıllıdır, artık onun kıllıyla mücadele edemiyorsan yapacak bir şey yok. Onu o şekliyle kabul edeceksin. Mutsuz bir birliktelik istemiyorsan karşındakini mükemmel diye kendini kandıracaksın. O şekilde benim kahramanım diye onu lafla sözle gaza getireceksin bir şekilde. O da ilk olduğu kadarıyla zannetsin. Baktın kendini, o seni birazcık mutlu. Devam edeceksin. İdare edeceksin. Biraz idareci olacaksın. Hangisinin sevgilisi mükemmel diye soracaksın kendine. O mu mükemmel? Ha hiç şişkonun teki falan. O mu mükemmel? O affedersin, herkese çamur atacaksın. Çamur atacaksın ki kendini rahat hissedesin. Evet, bunu tabii. Zaten sadece ilişkilerde değil, bütün hayatta. Hayatım boyunca. Tabii canım. Herkesin her şeyine laf. Yeri geliyor iftiralar. tabii yalanlar canım. Dolan hatta böyle bir takım ayak oyunlarıyla onların ayaklarını kaydırarak Bizans oyunu. Mutluluklarını ellerinden almaya çalıştıkça mutlu olacaksın. İnsanlara zulmedeceksin. Bunlar zarar ya. Vereceksin. Lobicilik, lobicilik. Böylece ne yapıyoruz? Yavaş yavaş, yavaş. Mutluluğun kapısını. O piramitte ne yapıyoruz? Bir yavaş adım yavaş daha. Bir yükseliyoruz. Adım yükseliyoruz. Çok önemli bir konu. O zaman ben özetliyorum Fahir Bey. Lütfen. Mükemmel ilişkimizi bir de bakalım anlamış, anlamış mısın? Evet. Kıyaslama yapmayacağız. Kıyaslama yapmayacağız. Hiçbir şeyi kıyaslamayacağız. Başka şeyle. Mizahı kullanacağız. Karşımızdakini eğlendireceğiz. Onun aradığı bir insan hale geleceğiz. Bunu yaparken özellikle tekrar ben tırnak içinde söylüyorum. Erotizm. Erotizm. Bir numara çünkü erotizmi kullanacağız. Kaliteli zaman geçireceğiz. Güzel yerlere gideceğiz. Şık giyineceğiz. Bakımlı olacağız ve bütün bunlar bir tarafa erotizm. İnsanların mutluluklarını bozmaya, onlara zarar vermeye, hayatı onlara zindan etmeye çalışacağız. Tabii eşimizin, sevgilimizin değil, onun dışındaki herkesin kuyusunu kazacağız, gözünü oyacağız. Yalanla, iftirayla, Bizans oyunuyla, yeri geldiğinde fiziksel şiddet kullanarak onlara zarar vereceğiz, ziyan yaratacağız ve dünyayı daha güzel bir yer haline getirmeye, en azından kendimiz için. Çünkü onlara dünyayı dar ettiğimiz zaman bize kendi, alan açılmış artık olacak. Çok bravo. Teşekkür ederiz Fahir Bey. Rica ederim. Eğer bu metodu uyguladığınızda olumlu bir sonuç almak... Dünya tamamen kaosa sürüklenirken siz hala mutlu değilseniz o zaman sorun da sizde değildir mi? Tabii ki. Eğer bu işe yaramazsa da gelin beni bulun, yüzüme tükürün. Biz bu sözü bekliyorduk sizden. Lütfen. Bu sözü de aldığımıza göre. Bu da benim son sözüm olsun. Gelin yüzüme tükürün. Fahir Bey. Sözü de son sözüm olur. Bu da artık zaten son sözden ziyade sizin bir söz gibi sloganınız slogan oldu. Tabii canım ya, ben çünkü çok korkarım. Yüzüme tükürülmesinden çok korkarım. Bunu diyebiliyorsanız demek ki kendinize eminsiniz. Evet. Teşekkür ederim. Rica ediyorum efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.